Lili moke mwana ya quartier ya katolingana mama. To bandi bo mwana na miswa baboti denge tolingana ki ya soba. Lili na sempia mwane komora ni solo ya bolingo sena mikanda. Lelo lisusu lili toka bwani koko miko yo kanga sena nzembo. Mula yango nini lili toko kutana. Damien Tiawete, Amical Florida. Lili moke mwana ya quartier ya katolingana mama. To bandi bo mwana na miswa baboti denge tolingana ki ya zoba. Lili na sempia ngane komoraf solo ya bolingo sena mikanda. Lelo lisusu lili toka bwani koko miko yo kanga sena nzembo. Mula yango nini lili toko kutana. Lili alekaki banda kope matiti eningana ki pona kope sanzela na lili. Baleki bayebi singai lili ya mwana alekaki atuni yo ya ya sona. Tuni